internet eta teknologia berriak. Teknologia berrien atalean gaude, aste artero legez, eta gurean da, egunea, enpresako Julen, kaixo egunon. Egunon, urti. Zemuz ondo? Ondo, bai, bai. Bueno, gauko alemat kontu hartuko ditugu izpide, tartean, bueno, harritu dian gauz bat, Chrome, navigatzailea iPhonean, erabili daiteke. Nik bai. Uste nuen, Google eta Apple gerra bizian zebiltzatela. Hori da, ba, bai, nahiko, ba, hori, albiste bitxia da, ez da, baina ez da hori bakarrik, ez da erabili daitekela bakarrik, gainera, dala, deskargetan izan dala, ba, aurrena, ez, oza, ba, deskarga egin izan dituen aplikazioa, ez, eta bai, bitxia da, hain zuzen ere, pues, Apple eta Google, ba, kompetentzia direlako, ba, Apple, ba, bakigu, iPhonea eta nola beren sistema operatibo propioa duten, eta pues Google da hain zuzen ere sistema operatibo horren kompetentzia Androidekin, ezta? Eta ba bai, bitxia da albistea. Eta eske nik ez dut ezta imaginatu nahi ere Androidetan Safari ja, ez, Julen? Claro, claro. Eta ez du ikusiko ere ziurrenik, ez? Hala ere, pixkatu dut nahi albistea irakurtzen eta bai dala egia, Googleek nolabait Applek jarritako baldintzak onartu itxula, ez? Eta Applek jarritzko ba, restrizio batzuk bezala, ez? Ezken finan Googleen interesa da egotea aldik eta aparatu gehienetan, bai? Izan Androidekoak edo izan beste sistema bat dutenak, ezta? Orduan, Applek baldintzatu jarritzko, besteak beste, ba, ezingo dala inoiz bori, navigatzaile predeterminatua izan, eta baita ere zenbait funtzio ez ditu izango ba, Chromak, adibidez, Google Playerako zarbidea uste ere ez duela izango torrela. Baina, baldintza horiek onartu ditu Googleek eta horrekin lortzen duena da, pues, Chroma erabilia izatea, pues, iPad eta iPhoneetan. Baina, atentzioa, Juiz, Eleno, ebilina ze sanseatzen pixkat, nola ahotsarekin zuk esan adibidez egunea, eta Googleen nola bilatzen dizun egunea, ez? Bai. Da, eta, bueno, eta hori guztiak egunak, ez? Eta, bai, nik egia zen ez du probatu, guain gaur arte zenekien aukera hori zegoen nik ere, jakin beharko nuko egia zenekien, orduan, ba, bautu asmoa deskargatzeko eta proba egiten azteko. Bai, nik ere, nik gaur Twitterra irakurtzen goizean eta Chroma eta egiten, bai, pues, Apple Storea jun eta jetxe egin dut. Deskargatu beharko guai. Bueno, Apple-ekin segitzen du, badirudi soldata bat horren du berko digutela Julen emeste aldi segitzen dugu, ezta? Bueno, kontua da, hau ere, albiste bitxia, ezta? $60 milioi horren du ditu Apple-ek Txinan iPad marka erabiltzeko. Bai, no, Txinan pixkat berezia da marken erregistro eta guzti hori, ez? Orduan, bueno, Europan eta pixkat regulatua dago gaia, bai, baina Txinan ez, orduan, ze gertatzen da, pues Txinan pertsona batek edo enpresa batek Apple baino lehenago erregistratu zuela iPad marka, bai? Orduan, ez da gainera etzan enpresa teknologia, bai, zita beste zerbaitara diketan zen enpresa bat, eta orduan marka berea zuen. Orduan, iPadek, oza, Applek ezin zuen iPad marka erabili Txinan. Orduan, ba, iPad aia mundu mailako marka bada, eta orduan ezin zuen bidezkoa ere, pues, Txinarako beste izen bat jartzea edo beste marka erabiltza, ez? Orduan zegerratu zaie, ba, ezin bestean, ba, Txinako pertsona horri edo enpresa horri, pues, $60 milioi uste diala, ordaindu behar izan dizkiote, ez? Eta gaizki txoa ditua Txinatar hori. Bai, ez da. Bai, nik uste di intentzio guztiarekin erregistratuko zuela, jakinda, pues, hori egunen batean eskatuko ziotela, eta, bueno, ba, negozio biribila atera zaio, ez? Eta aldiz, ba, Apple-i, ba, irutzen zaitan hankazartze, despiste bat izango zen, edo hankazartze bat zuzenean, baina ez zaio bat ere merke atera. $60 milioi, ba, bada dirua. Apple entzako ez da diru gehiagi hori ere egia da, baina grazia handirik ez zion egingo Apple-eko jendeari hori ordaintzen. Bueno, Apple-i ilusioa egingo diona enpresan gatik da Rimen ere hori, BlackBerryk bueno, ba, plantillaren 90%-ak klaratuko duela. Ez dakit BlackBerryak saltzeri utzi dioten edo, Julen? Ba, beitu, ba, horre Apple-ek ere badu kulparen zati bat, zen ikustet Apple ba, terrenoa jaten nahi zeola BlackBerry, eta albiztori da nik ustet horren seinale. Bueno, hori da izango da bat, ba, Apple-en produktuak gehiago saltzen nahi dira, eta bestea izango da ere, ba, lehengo urtean izan zen katastrofe hura, ez? Uh-huh. Ba, BlackBerryaren zerbitzu guztiak egontzien egun batzuz ez zutela funtzionatzen, eta hori, pues, nivel horretako enpresatetan, eta jendeak hainbesteko dependentzia duen une batzen, pues, pues, arazo larria da, ezta? Eta horrek nik uste ondoriak izan dituela BlackBerryren gainean. Ez dakit, nik oraindik ere uste BlackBerrya badurela jendeak ikusten da barabitzen ditula eta badurela merkatu bat, baina besteak gain hartzen ez eskio ez. Zer nik uste BlackBerrya beti izan da nolabait lanerako gailu bat bezala, bai, edo ejekutibuen mugikor bat, ez, eta bertan posta eta begiratzeko, eta historiko horrela izan da, baina gero eta beste marka batzuk gero eta antzeko edo antzeko zerbitu eskaintzen dituzten aparatuak ateratzen ari dira, ez, orduan, ma, bueno, hor terreno galtzen ari dira nire ustez. Mm-hmm. Bueno, eta amena ere, berreskuratu du Orantxek, badirudi hor low cost zerbitzua erabiliko duela horrekin. Hoi da. Hor amena, bueno, guk amena ezautzen du amena hasieran Euskaltelek ere amenan bitartez. Bai. Bueno, Orantx zan azken finean arrotzen dago zen enpresa, amena bitartez ematen zerbitzua eta Airtel eta holako beste marka batzukin batera, pues guk amen ezagutu genituen lehengo operadorak edo lehengo markako egiten zian. Eta badiru dizuk ezan bezala, pues Orantxek berreskuratu dula marka hori, ba, beste lerro bat irikitzeko ba, telefonian, eta hori da, ba, bueno, prezio merkeagoko zerbitzu bat eskaini alizateko. Bai, hemen ainaiz albistia irakurtzen, eta dio behintzat, bueno, ba, dei ilimitatuak eta giga bat, ko velozitatea, 29 € hilabetean. Ba, ez da bate gaizki. Ez baino, gero hor egongo diak komerillak, Julen. Claro, genia esango duz, etxo, Julen, claro. Kobertura aletik ere, ba, bere mugak izango ditu, ez? Claro, horre betikoa da. Hala den nik iruditzen zaite mejoratuta ezin dut ezan, zehazki, Bakite, bueno, kobertura guztiak ez dira berdinak, baina oain hiru urte zauden diferentziak eta ondo dauden diferentziak ez, ba, nik uste murrizten nahi diala, ez? Eta danak ere nahi diala hobetzen, ez? Baina, bai, nik uste dut gero, ba, low-cost hor, ba, eskainiko dutela soilik deiak, ba, aparatu horik eta zutela eskainiko, eta alako izteriak eta horregatik eskainialko dituztela prezio horiek iruditzen zait, ez? Baina, bai, ikusi behar, eta probatu behar, eta gero, bai. Gero emango iritzia. Gainera, Orange da, kompainia bakarra, Vodafone eta Movistarreko bezeruak lapurtzen ditu nau da, Orantxek oraindik ez du kobratzen mobilaz aldatzetikan, ez da portabilitatea eiketikan. Ja, ja. Orduan horrek ere eragin izango du. Bai, bai, bai. Eta Orantx ere famatu egin da hain gutxi Euskal Herrian, Euskalteli sekulako pues multa iritsi zitzaiolako, ba, bueno, beren arteko litigio bat medio, eta ez dakiz bat 1.000.000 € ordaindu beharko ditu Euskaltelek Orantxi. Ba, egunea enpresako Jolen mila esker, beste behin ere harrera egiteagatik eta hurrengo astera arte. Eta zer zuei, izan. Internet eta teknologia berriak.